आप सुन रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां तानिया की आवाज में, और आज की कहानी का नाम है अपराध और सजा। एक बार एक आदमी डरा सहमा सा खोजा के पास पहुंचा। खोजा ने ज्यों ही उसे अपने घर के भीतर बैठने को कहा, वो व्यक्ति बताई हुई जगह पर ना बैठकर दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे को भीतर से बंद करने के बाद खोजा के एकदम करीब आकर बोला, खोजा भाई, मैं एक अपराधी हूँ। मैंने एक किशोरी के साथ पहले बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या भी कर दी, लेकिन मैंने दोनों अपराध अनजाने में किए हैं। क्या तुम मेरा मुकदमा लड़ सकते हो? खोजा ने कहा, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझको 2,000 रुपये देने होंगे। जिस दिन तुम मुझे इतनी रकम दे दोगे, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए चल पड़ूंगा। खोजा की फीस सुनते ही वह व्यक्ति खोजा से विदा लेकर चल दिया। खोजा ने कई दिन तक उस व्यक्ति का इंतजार किया, लेकिन वो व्यक्ति फिर लौटकर नहीं आया। काफी अरसा बीत जाने के बाद एक दिन फिर वो आदमी खोजा के घर पहुंचा। इससे पहले कि खोजा उसे पहचानने की कोशिश करता, उसने खुद ही अपना परिचय देना शुरू किया। खोजा भाई, तकरीबन 16 साल पहले मैं आपके पास आया था। तब मैंने बताया था कि मैंने एक किशोरी से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। मैं चाहता था कि आप मेरा मुकदमा लड़ें। हालांकि आप तैयार थे, किंतु मैं ही फिर आपके पास नहीं आया। खोजा को सब कुछ याद आ गया। उसने उस अपराधी से कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं आए यह तो समझ में आया, लेकिन फिर तुम्हारे मुकदमे का क्या हुआ? तुम्हें सजा हुई या नहीं? अपराधी बोला, अभी मेरा मुकदमा विचाराधीन है। इस बीच अपना मुकदमा लड़ने के लिए मैंने कई वकील किए। मुकदमेबाजी में मैं अब तक तकरीबन 5,00,000 रुपया लगा चुका हूँ। छोटी से लेकर बड़ी अदालत तक मेरा मुकदमा चल चुका है, लेकिन मुझे अभी भी यह लग रहा है कि मुझे मौत की सजा मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपराधी खोजा की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। खोजा को उम्मीद थी कि वह अभी अपनी कहानी पूरी करेगा, लेकिन जब काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला, तो खोजा ने स्वयं ही पूछ लिया, तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो आदमी बोला, खोजा भाई, मैं चाहता हूँ कि बड़े काजी की अदालत में मेरे मुकदमे की पैरवी आप करें। यह सुनकर खोजा ने उसे समझाया, अरे भाई मेरे, 16 साल पहले मात्र 2,000 रुपये लेकर मैं तुम्हें इस मुकदमे से मुक्ति दिला रहा था। तुमने इतना पैसा और समय व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। इतने धन से तो तुम्हारा परिवार कब का माला माल हो चुका होता। तुम्हें तो तब भी इस दुनिया से जाना था और अब भी जाओगे। अलबत्ता अब अपने परिवार को कंगाल करके जाओगे। तुमने जो जुर्म किए हैं वे कतई माफी के काबिल ना तो उस वक्त थे और ना आज है। ये सुनकर वो अपराधी अपना समूह लेकर लौट गया। ठीक कहा खोजा ने, बलात्कार जैसा संगीन जुर्म कतई माफी के काबिल नहीं है, और ये जुर्म कभी अनजाने में नहीं होता। इसकी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। हम सबका फर्ज है कि हम उन्हें महफूज रखें और इस तरह के दुष्कर्मों के खिलाफ एकजुट होकर डटे रहें। आज माहौल थोड़ा भारी हो गया, पर क्या करें, ये बातें भी तो जरूरी हैं। खैर, आप पॉकेट एफएम पर हमारे इस शो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नए एपिसोड झटपट मिल जाएं और हम यूं ही जुड़े रहें मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों के जरिए।